الله أكبر الله أكبر. اور پیروی اور اتباع جو ہے اور اطاعت جو ہے، خصوصاً جو لفظ اطاعت آیا ہے یہ طوعن سے ہے. طوعن کا مطلب ہوتا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ ماننا. میں نے اگر داڑھی رکھی ہے تو دل کی خوشی سے رکھی ہے، یہ ہوگا میرا اور آپ کا ایمان. کہ مجھے اس میں شرم اور حسرت اور لوگوں کے تانوں کی بات نہیں ہے. میرے اگر اللہ عز و جلال ایمان رکھا ہے تو اس پہ کیوں کی کلام بھی ہوگی تو میرا دل جلے گا. یار یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کو پردہ کرواتا ہوں تو بیٹی اور میں دل کی خوشی سے یہ کام کریں. کہ یہ وہ امہات المومنین کا طریقہ تھا. لوگ جو چاہیں کہہ دیں کہ یہ جڑ لوگ ہیں، یہ تو دکیہ نوسی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلندی کیسے آئے گی. ایک سے 101 باتیں بھی سننے کو مل جائیں، اس کے ایمان میں کبھی تزلزل نہیں آتا، کیونکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مان چکا ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی مسلمان پہ ظلم زیادتی نہ کریں. میں دل کی خوشی سے مانوں کہ اگر ظلم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں خلل آ جائے گا. جب تک میں زندگی کے ہر زاویے کو، ہر رویے کو خوشی سے ترتیب نہیں نہ دیتا، تو پھر وقتی ترتیب دیتا ہوں تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ ترتیبیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا، ایسے لوگ جب نظر آئیں کہ جو اللہ کے رسول کی محبت پہ مر مٹنے والے ہیں اور اس کے دین کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں اور اتباع خوشی سے کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیا کرو یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ ان لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے.